อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่9มีนาคมปี2557ค่ะก็วันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน4นะคะมาพบกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรื่องของการสักการะหรือสนทนาธรรมะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและท่านก็เป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านก็จะให้โอกาสให้เดินมาได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะหยิบยกประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้สนใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็จะถามมาทั้งทางเว็บไซต์pieltama.com หรือว่าอาจจะถามมาทางจดหมายก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติโดยเสมอมาตลอดระยะเวลาที่พระอาจารย์ท่านได้เมตตามาเป็นองค์ปาทกให้กับรายการธรรมารับอรุณนะคะค่ะสำหรับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรานั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมการเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะไปปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าทางวัดจะจัดในแต่ละเดือนซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะยิ่งในช่วงปิดเทอมแถวเมษายนนี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณพระครูสิทธิภพกรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสนั้นก็จะจัดหลักสูตรในช่วงปิดเทอมถึง 2-3 หลักสูตรทีเดียวที่จะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็บรรดาน้องๆเยาวชนได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็มีจิตใจที่ดีขึ้นเป็นสุขเรียกว่าสุขจากภายในนะคะท่านผู้สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ wpdhs.org ซึ่งสำหรับ WPDHS นั่นก็คือย่อมาจากคำว่าวัดป่าดอนไหโศกนั่นเองนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้จะเป็นการตอบปัญหาโยมก็จะเอาปัญหา2ท่านที่ถามมาทางเว็บไซต์นะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่นแหละในเช้าวันนี้โยมก็เลยเกริ่นเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรของทางวัดเรามากนิดนึงท่านแรกที่จะหยิบยกปัญหามาถามนะเจ้าค่ะก็เป็นคำถามที่คุณเวทแก้วยอดมงคลถามมาเจ้าค่ะว่าข้อ1เวลานั่งสมาธิเนี่ยคุณเวทแก้วชอบเปิดฟังธรรมะด้วยอันนี้จะได้ไหมจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิหรือไม่แล้วก็ข้อ2บอกว่าเวลาเดินจงกรมเจ้าค่ะก็จะติดนับก้าวเท้าในใจเวลาเดินพอรู้ตัวก็จะละเสียมแต่พอเผลอไปก็ย้อนกลับมาอีกเจ้าค่ะ oh. อันนี้จะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งโยมเองก็คิดว่าน่าจะอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเวทแก้วยอดมงคล นี้จะปฏิบัติธรรมเป็นประจำคือจะตื่นประมาณตีสี่จะเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีเช้าเย็นเลยเจ้าค่ะ ก็ขอกราบนมัสการนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะตอบให้คุณเวทแก้วยอดมงคลและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้รับทราบในประเด็นปัญหานี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงการทำสมาธิการทำสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือความที่จิตมีอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรามีอารมณ์เดียวนะคือมันจะทำได้มันก็ต้องมีจิตใช่ไหมม ัน จะทำสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาการทำจิตให้สงบวิปัสสนาสมถะอะไรก็แล้วแต่นะหลักสำคัญคือที่จิตนะหลักสำคัญคือที่จิตหูไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะหรือว่าตาก็จะมีความสำคัญน้อยกว่าจิตแต่ประเด็นเรื่องของหูเรื่องของตาเรื่องของลิ้นเป็นต้นเนี่ยมันจะดึงจิตออกไปนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ไอ้เจ้าสิ่งที่มากระทบเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการกระทำของเราแล้วมาการยกตัวอย่างเปรียบเทียบตรงนี้คุณตัดใจสองกรณีอย่างเช่นว่าคุณนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆบนโซฟานุ่มๆสักตัวหนึ่งนะที่เป็นโซฟาตัวโปรดอย่างนี้แล้วคุณก็เปิดดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีที่คุณชอบฟังในจิตใจเราก็เพลิดเพลินไปตามเสียงที่มากระทบใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็สุขดีนะสุขดีแต่ความสุขที่เกิดขึ้นนี้เป็นความสุขที่อาศัยหูเป็นเครื่องล่อโอเคไหมอาศ ั ยหูเป็นเครื่องล่อนี่คือกรณีที่1กับกรณีที่2คุณนั่งสมาธิเลยนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติมีสติอยู่ปรากฏว่าไอ้ข้างบ้านนี่มันเปิดดนตรีหมอลำตึมตึมตึมตึมอยู ่เจ้าค่ะ เสาร์อาทิตย์ทำไมมันต้องมาเปิดเพลงดังด้วยฉันจะนั่งสมาธินะจิตใจเราพยายามที่จะทำสมาธิเกิดขึ้นมันกลับไม่เกิดนะมันก็ยังเป็นทุกข์เป็นโอ้ยวุ่นวายไปหมดอย่างนี้นะคิดด่าเพื่อนบ้านอะไรไปนู่นนู่นไปละความคิดเป็นอกุศลเกิดขึ้นนะสองกรณีถามว่ากรณีไหนนะกรณีไหนว่าจะได้บุญมากกว่ากันคุณเดินใจว่า โยมคิดว่ากรณีแรกเจ้าค่ะ กรณีแรกใช่ไหมโอเค เจ้าค่ะ ถ้าเราเปรียบเทียบสองกรณีนะกรณีแรกเนี่ยฟังดนตรีแล้วหูมีความสุขนะหูคือใจมีความสุขที่ผ่านจากทางหูแต่ความสุขนั้นเป็นความสุขที่หยาบและเป็นความสุขที่เกิดจากหูเป็นเหตุใช่ไหมแต่มันเพลิดเพลินนี่มันน่าเป็นความสุขนะธรรมะต้องการจะเปรียบเทียบเอาสองกรณีนี้มาบวกกันนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วคุณฟังสิ่งที่ทำให้คุณเพลิดเพลินนะคือกรณีแรกเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับกรณีที่สองนะกรณีแรกเนี่ยไม่ดีนะถึงแม้มันจะเป็นความสุขก็ตามแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยยาพิษแต่กรณีที่2ถึงแม้เราจะนั่งสมาธิไม่ได้มีจิตวุ่นวายแต่คุณจะได้เรื่องกำลังความเปลี่ยนนะสมาธิยังไม่ได้ก็จริงแต่ยังมีหิริโอตตัปปะเราก็ยังจะรู้ถึงความกลัวความละอายต่อบาปมีกำลังอย่างพระบางรูปที่คิดจะสึกอย่างเงี้ยแต่ก็ทนอยู่นะน้ำตานองหน้าก็ทนอยู่พระเจ้าก็ยังยกย่องบุคคลพวกนี้ว่าอย่างน้อยยังไม่ได้สมาธิก็จริงนะแต่ว่าก็ยังมีหิริโอตตัปปะอยู่ยังได้ความเพียรอยู่และยังมีปัญญาที่จะรักษาตัวถึงแม้เราจะนั่งสมาธิแต่ข้างบ้านกวนเราไม่ได้สมาธิเลยจิตไม่เป็นสมาธิเลยแต่เราก็พยายามทำนะเราก็ยังมีปัญญาในการที่จะฉลาดรู้ว่าสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งดีกว่าที่คุณจะไปนั่งฟังเพลงเพราะ ๆนะเพราะขออภัยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมคิดแต่ว่าเหมือนกับเปิดเพลงอย่างที่คุณเวทแก้วเจ้าค่ะถามมาว่าเปิดเพลงด้วยทำสมาธิด้วยเจ้าค่ะโยมเลยตอบว่ากรณีแรกดีกว่า อันนี้ที่คุณเวทแก้วเนี่ยพูดถึงการเปิดฟังธรรมะอย่างพระเทศอย่างนี้ไป เปิดธรรมะไปนั่งสมาธิไปอ่ะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่ก็เลยต้องสมมติเราเอาสองกรณีนี้มารวมกันนะเปลี่ยนจากเพลงเป็นคำเทศแล้วคุณนั่งสมาธิไปถ้าคุณเพลินในคำเทศนั้นนะสิ่งคำเทศนั้นที่ทำให้จิตคุณเพลินเนี่ยจิตคุณที่เพลินเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าคุณเปิดเทศแล้วคุณไม่เพลินนะจิตของคุณตั้งมั่นอยู่ได้ไม่เพลินไปตามคำเทศนั้นจิตที่ไม่เพลินเนี่ยดีเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพราะนั้นจะเปิดเทศหรือไม่เปิดเทศเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตคุณเพลินไปหรือเปล่าจิตคุณไปยึดถือยึดติดในสิ่งนั้นหรือเปล่านะคืออย่างบางคนฟังธรรมารับรุนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าผือว่าเพลิดเพลินไปตามเสียงนะหรือว่าเรื่องที่พูดไปเนี่ยปรากฏวิทยุฐานหมดอย่างเงี้ยหรือว่ามีคลื่นแทรกนะหรือว่าอยู่เสียงมันหายไปนะหรือว่าอะไรสักอย่างนึงมีความขัดข้องเราจะจี๊ดขึ้นมาทันทีนะเราจะไม่พอใจอ่ะนะเรื่องสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นประเด็นในที่นี้คือไม่ได้อยู่ที่ว่าเสียงเป็นประเด็นหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าเราเพลิดเพลินในสิ่งที่มากระทบนั้นหรือไม่นะไม่ใช่เฉพาะเสียงด้วยนะตาด้วยรูปด้วยนะนี่คือจุดที่1ประเด็นที่2ที่ต้องพูดก็คือว่าไอ้ความที่เป็นสมาธิเนี่ยฌานที่1พุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะว่ามีเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามนะเสียงจะเป็นเสี้ยนหนามต่อฌานที่1เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้ยินเสียงใดๆก็ตามจะเป็นเสียงคำเทศเสียงสวดมนต์เสียงดนตรีเพราะๆเสียงข้างบ้านทะเลาะการเสียงด่าเสียงเรียกอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันมารับรู้ทางจิตแล้วจิตเราตั้งมันเป็นสมาธิไม่ได้นะมันขัดกันนะแสดงว่ามีเสี้ยนหนามในอย่างกรณีแรกที่เรามาได้ยกตัวอย่างถึงคน2คนนะเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านปรากฏข้างบ้านเปิดเสียงเพลงหมอลำดังตึ้มๆนะแล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นเข้าสมาธิไม่ได้นะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามของคุณแต่ทำให้คุณเข้าสมาธิไม่ได้นะแต่ถ้าพบว่าเราเข้าสมาธิได้นะเราผ่านฌานที่1ไปนะจิตเราตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะมีปีติสุขมีเกิดขึ้นมีปีติเกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้น ในใจของเราทั่วทั้งตัวนะอาจจะมีความคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมีเสียงมากระทบเนี่ยเสียงนั้นจะไม่เป็นเส้นหนามนะไม่ว่าจะเป็นเสียงคำเทศก็ตามเสียงดนตรีก็ตามเสียงทะเลาะคนข้างบ้านหรือเสียงใครมาพูดใดๆก็อาจจะมาเรียกเราอะไรเราจะไม่รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องข้องเครื่องที่มันจะมาขัดขวางจิตของเราที่เป็นสมาธินั้นได้จะไม่เป็น เจ้าค่ะ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นนะคือการที่ปฏิบัติเป็นรูปแบบเนี่ยคนหลายๆท่านก็จะมีคิดว่าเอ้ยเฉพาะตอนที่ฉันนั่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างเดียวไม่ใช่นะแม้แต่เราเดินอยู่ยืนอยู่หรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งนะคุณได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งจะเป็นเสียงเรียกหรือเสียงหมาเห่าเอ้านะถ้าเรารู้สึกเสียงหมาเห่านี่มันกวนเนี่ยแสดงว่าจิตคุณเนี่ยไม่ได้มีสมาธิละเสียงเป็นเส้นน้ำแน่นอนมาตึ๊กคุณจิตใจคุณมาเกี่ยวมาคล้องมาเหมือนน้ำที่มายอกตามใจของเราทําให้ใจของเรามันวุ่นวี่วุ่นวายนะ เจ ้ าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเสียงอะไรมากระทบก็ตามเนี่ยแล้วเรายังคงจิตที่เป็นสมาธิอยู่ได้แล้วจิตของเราไม่ได้มามีความวุ่นวายไปตามสิ่งนั้นวุ่นวายนี่คืออย่างหนึ่งนะเป็นในแง่ของโทสะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้ามีความลุ่มหลงนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นหนามเหมือนกันนะก็คือเพลิดเพลินไปอย่างกรณีแรกที่อาตมาบอกว่าเพลิดเพลินไปตามเสียงดนตรีเคลิ้มไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าเสียงนี่เป็นเส้นหนามเหมือนกันนะเป็นเส้นหนามเกิดขึ้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะฝึกในกรณีว่าไม่ว่าเสียงประเภทไหนเสียงที่ชอบหรือเสียงที่ไม่ชอบเสียงที่ชอบก็ไม่ทําให้เรามีความเพลิดเพลินลุ่มหลงเสียงที่ไม่ชอบก็ไม่ทําให้เรามีความขัดเคืองขัดข้องนะอันนี้แสดงว่าจิตของคุณเนี่ยมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในท่านั่งหลับตาคู่ขาสังเกตลมหายใจหรือคุณกําลังขับรถคุณอยู่ในที่ทํางานฟังเสียงคนประชุมเสียงทีวีอันนี้จะไม่เป็นอุปสรรคนะไม่ว่าจะกรณีใดๆ ค่ะ นี่คือเรื่องของเสียงนี่คือคำถามที่หนึ่งของคุณเวทแก้ว เจ้าค่ะแล้วทีนี้เรื่องการเดินจงกรมล่ะเจ้าค่ะไปนับ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่ ถือว่าขัดขวางไหมเจ้าค่ะ ก็เหมือนกันนะคือแต่ว่าการนับเนี่ยมันอยู่ในใจของเรามันอยู่ในใจของเราซึ่งมันก็ยังเป็นสิ่งที่อาตมาต้องบอกว่ามันยังหยาบอยู่นะถามว่ามันผิดอะไรไหมอันนี้ไม่ผิดแน่นอนถ้าใจของเราเป็นสมาธิใจของเรามีอารมณ์อันเดียวนะบางคนก็อาจจะอาศัยการนับด้วยแต่ว่าวิธีที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถเดินยืนหรือนั่งเนี่ยก็ให้จิตมีสิ่งที่เป็นกุศลแต่ประเด็นถามว่าไอ้การนับเป็นสิ่งที่เป็นกุศลไหมก็อยู่ที่ว่าเราเพลินในสิ่งนั้นไหมนะความเพลินไม่ใช่กุศลความเพลินเป็นอกุศลความกำหนัดไม่ใช่กุศลความกำหนัดเป็นอกุศลถ้าเรามีความกำหนัดความยึดถือในสิ่งนั้นการนับตรงนี้เนี่ยนะหมายถึงเนี่ยอันนั้นไม่ดีต้องละความกำหนัดนั้นแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นอุปนิสัยเราก็พอจะฝึกใหม่ได้ทำใหม่ได้ซึ่งวิธีการนับไม่ว่าจะนับจังหวะก้าวหรือว่านับลมหายใจนะพวกนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระบุไว้เป็นตายตัวว่าห้ามทำหรือว่าให้ทำแต่สิ่งที่ให้ทำแน่ๆเลยต้องมีสตินะต้องมีกายสงบระงับนะมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวไม่มีนิวรณ์ไม่มีความฟุ้งซ่านนะตรงนี้สำคัญแต่เพราะนั้นเอาแก่นเรื่องแก่นเนี่ยเรื่องหลักๆสำคัญก่อนนะคือจิตคุณฟุ้งซ่านวุ่นวายไหมนะจิตคุณมีความเพลิดเพลินกำหนัดไหมนะจิตคุณมีความที่วุ่นวายสับสนหรือเปล่าถ้าไม่มีนะก็เรื่องรายละเอียดเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ปัญหานะคิดว่าแก้ได้ค่อยๆแก้ไปแล้วก็ไอ้ความสงบระงับเนี่ยมันจะค่อยละเอียดลงนะถ้าเรายังต้องนับมันก็จะหยาบกว่าไม่ต้องนับนะไม่ต้องนับนะก็จะละเอียดกว่านะเพราะว่าการนับมันก็ยังเป็นคำพูดก็ยังหยาบอยู่แต่บางทีเราให้จิตของเราละเอียดรวมลงไปเนี่ยมันก็ไอ้เรื่องพวกนี้ก็จะค่อยๆละไปได้ เจ้าค่ะหรืออย่างบางคนเดินไปก็จะพุทโธนะเจ้าค่ะแล้วก็บางคนโยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสมมุติว่าถ้าเราเดินไปเรานับพุทโธหรือว่าเราเดินไปแล้วจิตมุ่งที่เหมือนอย่างที่โยมเคยมีแม่ชีสอนนะเจ้าค่ะอย่างก้าวย่างแตะหนออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือแบบรู้ทุกอิริยาบถที่เราแบบร่างกายเคลื่อนไปแล้วถูกสัมผัสกับพื้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันไหนจะดีกว่ากันหรือว่าอันไหนจะถูกต้องกว่ากันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันที่ดีเนี่ยคืออันที่สติเกิด เจ้าค่ะ อันที่ดีคืออันที่ทําให้สมาธิเกิดนะอันที่ดีคืออันที่ทําให้มรรคผลนิพพานเกิดเพราะฉะนั้นอันไหนล่ะที่มันจะทําให้ เราจิตเรามีสติมีสมาธิมีมรรคผลนิพพานเกิดได้ไอสมาธิสติมรรคผลนิพพานที่เกิดนั่นน่ะดีเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่พุทธเจ้าแนะนําก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะซึ่งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันพูดกว้างมากเลยนะแต่พูดสั้นๆไม่พอ2วินาทีเนี่ยแต่ว่าความหมายมันลึกวิธีการที่จะได้มาก็มีมากนะถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็มวยวัดเลยคุณเตือนใจมวยวัด นะเอามันเจ้าค่ะ เอามันทุกวิธีเอาทุกวิธีที่มันจะทําจิตเราให้สงบได้อ่ะ เจ้าค่ะ เอาเราลองวิธีที่พุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าทำยังไงพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาถึงความเป็นของไม่งามในกายบ้างหรือบางทีก็พิจารณาลมหายใจบ้างอย่างนี้ได้ทั้งได้ทุกได้หลายอย่างนะเราจะระลึกถึงพุทธเจ้าก็ได้อนุสติ10ระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงความดีของเรานะได้ทั้งนั้นซึ่งไอ้อย่างที่อาตมาบอกแหละคุณเตือนใจว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่าจิตที่สงบมันยังไม่สําคัญเท่าเรื่องของสติเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงเรื่องของความเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยหลักพวกนี้สําคัญมากแล้วรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่ถ้าเราปรับแก้ให้มันใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้าได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะยิ่งดีมากคือถ้าเราจะมาถกเถียงกันว่าวิธีนี้ดีกว่าวิธีนั้นวิธีนั้นไม่ดีเท่าวิธีนี้นะคือวิธีการมันให้ได้ผลนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผลเรากําลังพูดผลเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าเรากําลังพูดผลเรื่องเดียวกันโอเควิธีการที่มันจะได้มามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะแล้วก็ถ้าเราปรับวิธีการตรงเนี้ยให้ได้ใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้ามากที่สุดอันนั้นยิ่งจะดีย ิ่ ง จะ ด ีเจ้าค่ะ นะซึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีอานาปานสติบ้างใช้วิธีเห็นความไม่เที่ยงในกายพิจารณาอาหารพวกนี้นะซึ่งหลักการไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยอาตมาว่ามันก็ดีทั้งสิ้นนะถ้ามันได้ผลอย่างที่เราต้องการได้ได้ผลอย่างที่เป็นไปในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะคือคุณ กำพล เจ้าค่ะกำพลนะเจ้าค่ะก็ถามว่ากำลังหัดนั่งสมาธิอยู ่ แล้วเวลาที่เกิดนั่งสมาธิไปแล้วขาชาเนี่ยเจ้าค่ะก็คุณกำพลก็ถามว่าควรจะนั่งต่อไปแล้วก็ดูให้รู้ว่าขาเนี่ยมันชาจนถึงเวลาที่กำหนดไว้อย่างเช่นสมมติว่าอันนี้โยมคิดว่าเหมือนอย่างที่ไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไฮโศกนะเจ้าค่ะค ือ 1ชั่วโมงเจ้าค่ะถึงจะจบหรือว่าพอขาชานี่ก็ควรจะขยับขาก่อนแล้วก็นั่งต่อเจ้าค่ะอันนี้คุณกำพลก็ถามมาอย่างนี้โยมคิดว่าประเด็นนี้มีหลายคนที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เองก็อยากจะทราบเหมือนกันเจ้าค่ะว่าควรจะทำอย่างไร เดินผ่าน เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ หลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้นะคุณเดินใจพูดถึงขาเนี่ยที่มันปวดบ้างมันชาบ้างมันเจ็บบ้างเนี่ยถ้าเราลองไปถามอย่างเช่นถามงูอย่างเงี้ยงูมันนอนอยู่หรือว่างูมันเลื้อยไปไหนเนี่ยมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันปวดขาไหม มันไม่ปวดเพราะมันไม่มีขาม ันไม่มีขามันจึงไม่ปวดแต่เรามีขาเราก็เลยปวดขาน ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราปวดขาเนี่ยเพราะขามันมีมันเป็นธรรมดาเข้าใจแต่มันเกิดขึ้นได้นะอาตมาเองนั่งไปนานๆ3ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันก็ปวดขาเหมือนกันแฮ ะ ก็ปวดขาแล้วทำยังไงทีนี้นะก็มีทางเลือกอยู่2วิธีนะเรียกมีทางเลือกอยู่2วิธีทำได้ทั้ง2วิธี คืออะไรเจ้าค่ะ วิธีแรกนะคือสู้นะคือทนนะสู้ทนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ขยับนะขยับหรือไม่ขยับนี่ยกไว้ก่อนนะขยับไม่ขยับนี่ยกไว้ก่อนแต่วิธี2วิธีเนี้ยกำลังเป็นพูดถึงว่าที่ใจคุณจะต้องทำยังไงนะที่ใจนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตนะคือใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตนะไม่ได้จะระบุไปตายตัวว่าขาคุณต้องท่านี้ต้องขยับกี่ชั่วโมงไม่ขยับกี่ชั่วโมงเรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเลยแต่วิธีการที่พูดถึงเนี่ย2วิธีเนี่ยเป็นวิธีที่จะทําใจอย่างไรใน2วิธีนี้วิธีแรกก็คือว่าให้เข้าสมาธิให้มันลึกลงไปนะให้เข้าสมาธิที่ลึกลงไปขยับไม่ขยับอีกเรื่องนึงนะให้เข้าสมาธิให้ลึกลงไปเนี่ยจิตของเราจะไม่ทุกข์ตามไอ้เจ้าขาที่มันปวดนะขามันปวดแน่นอนนะขามันปวดแน่นอนนี้พอปวดแล้วคุณทำจิตยังไงถ้าปวดแล้วใจของเรามันจะเริ่มทุกข์ไปด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ยังมีตัณหาเนี่ยกายกับใจมันทากาวติดกันอยู ่ ทีนี้มันจะปวดมากเลยนะถ้ากายปวดนี่ใจมันจะปวดไปด้วยถูกลูกศร ยิ่งปวดใหญ่เลยนะ เนี่ย ยิ่งไปนึกถึงยิ่งปวด โอ้ยิ่งปวดแล้วก็ถ้าเราไปนึกถึงเตียงนุ่มๆที่บ้าน เบาะนุ่มๆที่บ้านความสะดวกสบายอย่างนี้อาหารอร่อยๆมันยิ่งปวดเป็น2เท่า3เท่านะ4ดอก5ดอกนุ่นนะถามว่าถ้าปวดอย่างนี้แล้วนะใจนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องใจนะใจคุณควรจะทำอย่างไรวิธีแรกคือเข้าสมาธิให้มันลึกเข้าไปนะให้มันได้ความตั้งมั่นแห่งจิตนะให้มันได้ความตั้งมั่นแห่งจิตอันนี้นี่วิธีที่1วิธีที่2นะใจคุณควรจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนะคือจ่อเข้าไปกับไอ้ที่มันปวดตรงนั้นน่ะอะไรมันทําให้ปวดไอ้ตัวไหนมันมาปวดกันแน่ขาฉันลองแยกออกมาไหนมันปวดตรงไหนปวดกระดูกหรือปวดตรงเนื้อมันเนื้อส่วนไหนกันแน่พาเข้าไปนะมันเซลล์จุดไหนที่มันปวดอะไรที่มันทําให้ปวดเราจะพบว่าเอ๊ะมันก็เป็นกรดแลคติกแอซิดกรดแลคติกแอซิดคืออะไรก็เป็นองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนคืออะไรก็เป็นองค์ประกอบของโมเลกุลโมเลกุลคืออะไรก็ประกอบมาจากอะตอมอะตอมไปมีอะไรก็มีควาร์กนิวตรอนโปรตอนอะไรเอ๊ะมันแล้วมันปวดอยู่ตรงไหน เจ้าค่ะ มันไม่มีเราพิจารณาเข้าไปนี่เป็นวิธีที่2นะวิธีที่2น ะ ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1นะคือหมายถึงว่าทําจิตให้สงบเช่นว่าคุณสังเกตลมหายใจไปให้มันใจมันไม่ไปอยู่ตรงนั้นให้ใจมันมาอยู่กับความนิ่งๆให้ใจมันอย่าไปอยู่ไอ้ตรงปวดนะนี่คือวิธีที่1คือหลบนะจะพูดง่ายๆว่าภาษาง่ายๆคือหลบวะหลบซะน ะ หรือวิธีที่2นี่คือพูดถึงใจนะให้คุณเอาตรงที่ปวดนะพิจารณาเลยไหนตัวตนฉันอยู่ไหนนะตัวตนตรงปวดอยู่ไหนพาไปแซะไปลอกไปถูไปพิจารณาไปแยกแยะออกเนี่ยมันไม่มีตัวตน2วิธีเนี้ยจะได้ผลคืออะไรได้ผลคือวางได้นะวางได้แล้วยังไงมันจะหายปวดไหมไม่รู้แต่ว่าใจจะไม่ทุกข์นะใจจะไม่ทุกข์นี่คือวิธีที่พระเจ้าแนะนำวิธีแรกก็เรียกว่าสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาวิธีที่2เรียกว่าทุกขาปฏิปทานะสุขาปฏิปทาเนี่ยคือวิธีที่ให้เห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือวิธีที่เป็นทุกข์นะคือมันทนอยู่ได้ยากอ่ะ เจ้าค่ะ เนี่ยคือให้เห็นความที่มันไม่เที่ยงความเป็นของไม่สวยงามความเป็นของน่าเกลียดพวกนี ้ นะสองวิธีนี้จะได้ผลอย่างเดียวกันคือจะทำให้วางได้วางได้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์ไปตามกายนั้นมันอาจจะหายปวดให้ก็ได้นะมันอาจจะไม่หายปวดก็ได้นะคุณจะเปลี่ยนท่าไม่เปลี่ยนท่าไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่คุณเปลี่ยนก็ได้ไม่ว่าอะไรนะแต่ใจถ้าสมมติเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยพอนั่งไปบางคนแหมนั่งไป5นาทีเนี่ยมันเปลี่ยนท่าเลยนะมันปวด เจ้าค่ะ เออแต่พอนั่งเล่นเกมคุณเดินใจเป็นชั่วโมงเออมันไม่ปวดเลยหรือนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอย่างเงี้ยนะนั่งไปเป็นชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนท่าเออมันก็อยู่ได้ฮะไม่บ่นสักคำนะหรือนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เห็นบ่นสักคำแต่พอมานั่งสมาธิไม่พอ5นาทีเท่านั้นน่ะปวดละบ่นละ เจ้าค่ะ นะมันไม่ยุติธรรมมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่การทําจิตของเราโดยมากจะเป็นที่ตรงนี้นะเรื่องกายภาพเนี่ยคือส่วนใหญ่นะส่วนคือถ้าคนป่วยคนอะไรเนี่ยมีข้อจํากัดทางด้านกายภาพอันนี้เขาอาจจะป่วยจริงๆแต่ถ้าบอกว่าเรายังไม่ได้เป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์ทางด้านกายภาพยังเป็นคนหนุ่มและยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมีองค์ประกอบแห่งการทำความเพียรแล้วเรายังปวดน่ะแสดงว่าอันนี้เป็นความปวดที่เนื่องด้วยอกุศลต้องสู้กับมันต้องสู้กับมันสู้ด้วยวิธีไหนสู้ด้วยสุขาปฏิปทาก็ได้นะสู้ด้วยทุกขาปฏิปทาก็ได ้ ประเด็นคือถ้าทำทั้งสองวิธีแล้วมันไม่ได้ทำยังไงเออนะวิธีหนึ่งวิธีใดเนี่ยผลมันคือเพื่อให้วางได้ถูกไหมคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เออแต่ว่ายังวางไม่ได้อ่ะยังวางไม่ได้อะไรที่จะทำให้เราวางได้เร็วหรือวางได้ช้าอะไรที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวไปตามอาการปวดที่เกิดขึ้นเป็นต้นในกรณีนี ้เจ้าค่ะ องค์ประกอบนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์อินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่าง นะ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คุณเนี่ยวางได้เร็วหรือวางได้ช้าถ้าคุณมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้านะก็จะวางได้เร็วแต่ถ้าคุณมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนอยู่นะก็จะทำให้วางได้ช้าเราดูสาวกในสมัยพุทธกาลก็ได้นะทำไมบางคนฟังธรรมพุทธบรรลุเลยโอ้โหรวดเร็วมากนั่นก็เพราะว่าอินทรีย์5ของเขามีความแก่กล้านะบางองค์โอ้โหจนต้องรอจนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะถึงจะบรรลุได้อันนี้อินทรีย์ก็คงจะยังอ่อนอยู่ อย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะบรรลุหมายถึงปล่อยวางได้เร็วหรือวางได้ช้าเป็นขั้นๆไปเนี่ยมันก็อยู่ที่องค์ประกอบ5อย่างตรงนี้นะเรื่องคุณจะเปลี่ยนท่าไม่เปลี่ยนท่าจะมาต้องบอกว่าเป็นก็แล้วแต่วิจารณญาณของเราแต่ถ้าเราไม่ได้สู้เลยเนี่ยไม่ได้ตั้งความเพียรเอาไว้เอะอะไรก็หนีเอะอะไรก็ไม่ได้ที่จะทําความเพียรนะไอ้เจ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเรามันก็ไม่ได้เพิ่มมันก็จะไม่ได้แก่กล้าขึ้นนะเราก็ต้องไปเพิ่มตรงนั้นนะแล้วก็บางคนบางทีอาจจะมีความเพียรมากเกินไปบางคนตั้งใจมากเกินไปเลยฉันต้องได้ฉันต้องได้นะมันกลับไม่ได้แต่พอกลับบ้านไปเออทำไปเฮ้ยมันกลับนั่งได้ฮะไม่ปวดฮะอย่างน ี้เจ้าค่ะ มันอยู่ที่การฝึกให้ชำนาญด้วยนะประเด็นตรงนี ้แล้วอยู่ที่จิตแล้วก็ความตั้งมั่นของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องซึ่งสองวิธีเนี้ยมันอาจจะมีแง่มุมที่เกี่ยวข้องนิดนึงว่าคนที่จะใช้วิธีสุขาปฏิปทาแล้วได้ผลนะคือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะคนที่จะใช้วิธีทุกขาปฏิปทาแล้วจะได้ผลนะนี่ในความเห็นของอาตมานะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเรื่องของสุขาปฏิปทาเนี่ยคือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเบาบางในที่นี้คือหมายความว่าใจเนี่ยจะไม่ได้หวือหวาขึ้นลงอะไรมากนะก็ไม่ได้มีราคะโทสะโมหะมากแต่ก็มีอยู่แต่ไม่มากนะไม่ได้แบบพูดวาดปิดปาดนะก็จะเป็นลักษณะว่าใช้สุขาปฏิปทานะน่าจะได้ผลแต่ถ้าคนที่มีราคะโทสะโมหะมากนะคือมีการหวือหวาปิดปาดนะคิดอาจจะวิธีหนึ่งวินาทีหนึ่งหลายเรื่องอย่างนี้นะก็ควรจะใช้วิธีทุกขาปฏิปทานะคือพิจารณานะเห็นถึงความไม่เที่ยงแยกแยะด้วยความเป็นไม่ใช่ตัวตนเห็นถึงความไม่สวยงามต่างๆเหล่านี ้อืมเจ้าค่ะ อันนี้เป็นคร่าวๆนะคร่าวๆ เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าจะสรุปในคำถามของคุณกำพลนะที่พูดถึงว่าเอ๊ะควรจะทนต่อหรือควรจะเปลี่ยนท่าเรื่องนี้ยกไว้ก่อนแต่ใจของเราต้องมี2วิธีนะคือสุขาปฏิปทาคือเข้าสมาธิให้ลึกลงไปหรือทุกขาปฏิปทาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นแต่2วิธีนี้ต่างกันจิตแบบไหนนะถ้าจิตมีราคะโทสะโมหะเบาบางก็ควรจะใช้วิธีที่1อาจจะได้ผลมากกว่าถ้าจิตที่ยังมีราคะโทสะโมหะมากนะใช้วิธีที่2นะคือทุกขาปฏิปทาน่าจะได้ผลมากกว่าแล้วการที่เราจะวางให้ได้จิตของเราจะปล่อยวางได้ไม่ทุกข์ตามกายแล้วก็อยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเรื่องร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่รองลงมานะเราก็พิจารณาคือถ้าเราเปลี่ยนท่าแล้วเรารู้สึกว่าฉันมันแพ้มันขี้แพ้นะมันไม่ได้ตั้งความเปลี่ยนงั้นคุณอย่าเปลี่ยนท่า เจ้าค่ะ งั้นคุณก็ตั้งความเปลี่ยนเอาไว้ไอ้องค์ประกอบของอินทรีย์5ในเรื่องของความเปลี่ยนเราก็จะเพิ่มเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เร็ว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ หรือว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าเราตั้งใจว่าฉันจะไม่เปลี่ยนท่าแต่ว่าปรากฏว่าคุณตั้งความเพียรมากเกินไปความเพียรคุณล้นแล้วมันไม่สมดุลคุณก็จะเปลี่ยนท่าก็ได้ใ ช่ไหมตรงนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่ทางพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปโนองค์พระอาจารย์และองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะตอบให้กับท่านผู้ถาม2ท่านที่เขียนถามเข้ามาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารปรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนี้คงจะได้รับประโยชน์ความรู้ตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเริ่มปฏิบัติหรือว่าได้ปฏิบัติสมาธิกันแล้วก็คงจะได้ประโยชน์ได้ความรู้จากการตอบปัญหาหรือตอบคำถามของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันโดยพร้อมกันค่ะก็ถึงเวลาจะต้องกราบลากันไปแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะในเช้าวันอาทิตย์นี้แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังทางบ้านก็ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันจันทร์ที่10มีนาคมนะคะท่านก็จะเมตตาที่จะนำปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลาพระอาจารย์และกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ